złotych i smartboard Kawasaki teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 listopada, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od jutra gotowy na przyjęcie pacjentów będzie szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Policja bada okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej podczas wczorajszych demonstracji w Warszawie. W grudniu Rosja zamierza wznowić budowę gazociągu Nord Stream 2. Szpital tymczasowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach od jutra będzie gotowy na przyjęcie pierwszych pacjentów. W pierwszym etapie udostępnionych zostanie 160 łóżek, w tym 20 respiratorowych. Kolejne uruchamiane będą później. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, uruchomienie szpitala pozwoli uwolnić tzw. łóżka niecovidowe w innych placówkach medycznych w regionie. Będziemy starali się powolutku odmrażać tą strefę łóżkową covidową w szpitalach powiatowych, wojewódzkich czy innych, bo ten nadmiar jest około 2000 łóżek w tej chwili, czyli około 50% łóżek jest zajętych. No i doskonale sobie zdajemy sprawę, że nie jest dobry moment przy pewnej stabilizacji, aby utrzymywać dalej taki wysoki poziom buforu bezpieczeństwa. Stąd mając taki hub medyczny jak szpital w MCK, możemy pozwolić sobie na odmrażanie w tych miejscach, gdzie niezbędne będzie dopuszczanie dodatkowe dla pacjentów niecovidowych. Jutro przekazany ma zostać także szpital tymczasowy w Pyrzowicach. A dziś resort zdrowia poinformował o 11 483 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarły 283 osoby, zrobiono ponad 24 600 testów. 11 osób zostało wczoraj zatrzymanych przez policję podczas protestów organizowanych przez Strajk Kobiet w Warszawie. Są 3 przypadki naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy. Policjanci sporządzili ponad 370 wniosków o ukaranie mandatem. Policja bada też okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej Barbary Nowackiej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej, nadkomisarz Sylwester Marczak. Komendant stołecznej policji postawił jedno główne zadanie po wczorajszych wydarzeniach, dokładnie wyjaśnić sytuację z panią poseł, jakie były okoliczności i dlaczego został użyty gaz. Na pewno te zdjęcia, które w tej chwili krążą w przestrzeni publicznej, pokazują jedno. Była trzymana w ręku legitymacja i był użyty gaz ze strony policjanta i to są dwa fakty, które w tej chwili są niepodważalne. Ale teraz musimy ustalić dokładnie, jak wyglądało to również z drugiej perspektywy, czyli ze strony policjantów. Rzecznik podkreślił, że najwięcej wyjaśni nagranie z kamery osobistej noszonej przez policjanta. Ma ono zostać upublicznione. Sylwester Marczak zaznaczył, że do użycia środka przymusu bezpośredniego doszło w dynamicznej sytuacji. Rosja zamierza wznowić budowę gazociągu Nord Stream 2, podały rosyjskie i niemieckie media. Według radia Echo Moskwy i rozgłośni ARD prace miałyby się rozpocząć w grudniu. Układanie rur na dnie Bałtyku wstrzymano rok temu, po tym jak Stany Zjednoczone ogłosiły, że nałożą sankcje na każdą firmę, która będzie brała udział w tym projekcie. Przeciwko budowie jest Polska. Nasi eksperci ostrzegają przed uzależnieniem europejskiego rynku energetycznego od Rosji. O wznowieniu budowy gazociągu poinformowała rosyjska rozgłośnia Echo Moskwy. Na antenie moskiewskiego radia szef parlamentarnej Komisji Energetyki Paweł Zawalny oświadczył, że projekt jest korzystny zarówno dla Rosji, jak i dla Niemiec. Wcześniej niemiecka stacja radiowa ARD, powołując się na źródła w spółce Nord Stream 2 AG, podała, że budowa rurociągu zostanie wznowiona na początku grudnia. Kilka dni temu, obawiając się amerykańskich sankcji, z projektu wycofała się norweska spółka certyfikująca. Rosyjskie media podały też, że rejon budowy Nord Stream 2 opuścił statek Akademik Czerski, który miał układać rury na dnie Bałtyku. Jednostka obecnie czumuje w okolicach Kaliningradu. Polska jest przeciwna tej inwestycji, ponieważ w ocenie naszych ekspertów zwiększa ona zależność krajów Unii Europejskiej od rosyjskich surowców i zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Europy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Kościele Katolickim rozpoczyna się dzisiaj Adwent, okres oczekiwania na przyjście Jezusa. To także początek nowego roku liturgicznego, jak zaznacza arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński. Okres Adwentu to bardzo radosny czas. Atmosferą adwentowego oczekiwania jest też radość. To nie jest czas podobny do tego, który spędzamy po czekalni u dentysty. Jest ten czas radosny i pełen nadziei. Oczekujemy na spotkanie Pana Jezusa, który powtórnie przyjdzie. Papież w pierwszą niedzielę Adwentu powiedział, że ten okres dla chrześcijanina to czas nadziei, szczególnie ważnej w czasie pandemii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, w górach będzie padał śnieg, na wschodzie kraju deszcz ze śniegiem, a na zachodzie deszcz. W nocy też dużo chmur, w centrum możliwe rozpogodzenia, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie także deszczu, w wielu miejscach mgły, także marznące. Temperatura minimalna od minus 5 do minus 2 stopni, na wybrzeżu zachodnim do plus 3, a w rejonach podgórskich Karpat mróz ściśnie porządnie. Miejscami spadek temperatury do minus 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Euro. Wielki finał Black Friday i Cyber Monday. Najlepsze okazje. Wykorzystaj rekordową kumulację okazji 30-lecia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiesz, że zła dieta i brak ruchu mogą powodować poważne choroby, także nowotworowe? W domu też możesz skutecznie dbać o zdrowie. Nie szukaj wymówek. Wejdź na planujedługieżycie.pl i złap zdrowie w sieci. Marian, co ty robisz? Barbara, co mam robić? Na mediaexpert.pl jestem. Mówię ci, jakie oferty dzisiaj mają, to normalnie... A to weź coś i dla mnie. No, może. Black Friday w MediaExpert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Sony 55 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 2111 zł. Odkurzacz Beko. Teraz za jedyne 133 zł. Wszyscy razem w MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Life's too short to bother me, world. Give me room to see where I'm going. All I want is to be stone free, free like the wind that blows. Yeah, shine on you, world of peace and freedom. Shine on you, people. You see the storm that's in the valley. I hope you see your right from wrong. Open your mind and see. Whoa, yeah. Work so hard for money. For the money. When money only buys me pain. So much pain. Such a hassle. Sometimes I'd wish they'd all fade away. Changes we all go through. Oh well, I don't need no doctor. No doctor. But give me my peace of mind. Peace of mind. Yeah. Peace of mind. I'm free forever. 'Cause I'm High on Sunshine. Słoneczny utwór w pochmurne popołudnie. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Justyna Grabasz wraz ze mną realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Dziś wyjątkowo do godziny 15 będziemy dzielić się z Państwem muzyką i będzie to spotkanie z muzyką z kultowej wytwórni Tamla Motown. Wczoraj 91. urodziny obchodził Berry Gordy Jr., założyciel wytwórni Motown, i te urodziny właśnie zachęciły mnie do tego, żeby podzielić się z Państwem muzyką z tej kuźni talentów, bo chyba tak bez obaw tę wytwórnię mogę nazwać. Zaczęliśmy od ekipy Commodores i od utworu z 1976 roku, ale początki wytwórni Motown to rok 59, więc może od początku. Marv Johnson i Come to Me. Mówiłam, że zaczniemy od początku i oto jest Come to Me, czyli pierwszy singiel wydany przez wytwórnię Tamla, wtedy jeszcze działającą jako osobna jednostka, w 1960 roku, już połączona z Motown. Motown i Tamla, czyli wytwórnie założone przez Gordiego Juniora za pożyczone od rodziny $800. Rok 59 to początki, ale też pierwsze sukcesy wytwórni. Jeszcze tego samego roku utwór Money, That's What I Want, Barretta Stronga, napisany przez Gordiego właśnie i wydany przez Tamle, dotarł do drugiego miejsca listy przebojów Billboard R&B Chart, a rok później singiel Shop Around zespołu The Miracles okazał się być pierwszym numerem jeden na tej liście, wychodzącym od wytwórni Motown, i przy okazji pierwszym, którego sprzedaż przekroczyła milion kopii. When I became of age, my mother called me to her side. She said, son, you're growing up now, pretty soon you'll take a bride. And then she said, just because you become a young man now, there's still some things that you don't understand. Before you ask some girl for a handout, keep your freedom for as long as you can now. My mama told me, you better shop around. Oh yeah, you better shop around. So Zespół The Miracles i Smokey Robinson, frontman zespołu, a przy okazji wiceprezes Tamla Motown. Shop Around to jest pierwszy hit wytwórni, ale tych hitów, jak pewnie Państwo wiedzą, wytwórnia Motown stworzyła całkiem sporo. Co ciekawe, większość piosenek, które w latach 1959-72 powstawały pod tym szyldem, była nagrywana przez 13 muzyków grających pod pseudonimem The Funk Brothers. Tak też było w przypadku tego utworu. Please, Mr. Postman. Wielokrotnie coverowany, chyba najbardziej znany w wersji Beatlesów, ale ta pierwotna wersja to zespół The Marvelettes. Please, Mr. Postman, jeden z pierwszych przebojów wytwórni Motown i numer jeden na liście Billboard Hot 100 roku 1961. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą wspomniałam o stałym składzie muzyków, który uczestniczył w nagraniach dla Motown i w przypadku utworu Please Mr. Postman, który pojawił się przed chwilą na perkusji, można usłyszeć początkującego wtedy Marvina Gaya, jednego z najwybitniejszych muzyków związanych z Motown, choć jego debiut w tej wytwórni nie zachwycił odbiorców. Sukces odniósł dopiero jego drugi album, That Stubborn Kinda Fellow. Get My Hands on Some Lovin', utwór z 1963 roku, z drugiej płyty Marvina Gaya, wydanej przez Tamla Motown. Marvin był związany z wytwórnią aż do roku 82 i w tym czasie bardzo zmienił się jego styl. Chyba takim najbardziej przełomowym momentem jego kariery w tej wytwórni była płyta What's Going On, która w przeciwieństwie do poprzednich wydawnictw poruszała bardzo trudne tematy społeczne. Stworzyło to nawet konflikt z wytwórnią Motown, która nie do końca chciała promować takie ciężkie tematy. Ale Marvin postawił na swoim, podobno nawet gdzieś tam zaszantażował wydawców strajkiem. W końcu płyta się pojawiła i od razu opanowała listy przebojów. Według mnie to jest po prostu album doskonały. Bills pile up, sky high, send Everybody thinks we're all a mother. Who are they to judge us? Mother, mother. Simply call me sweet where I hello. Mother, mother. Inner City Blues. Fantastyczny, bardzo poruszający utwór. Piosenka z płyty What's Going On Marvina Gaye'a. Marvin Gaye to jest jeden z artystów, którzy osiągnęli ogromny sukces, tworząc pod szyldem Motown, ale Motown to także początki króla popu, Michaela Jacksona, który swoją karierę rozpoczął w wieku 6 lat w rodzinnym zespole The Jackson 5. Never Can Say Goodbye. Rok 1971 i płyta Maybe Tomorrow, wydana oczywiście pod szyldem Motown. Album, który sprzedał się w nakładzie 3,5 miliona kopii. Zresztą grupa Jackson 5 w tamtych czasach w ogóle była jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających formacji, co oczywiście przyniosło ogromne zyski wytwórni Motown. Wrócimy jeszcze na moment do samych początków wytwórni Tamla Motown i do roku 1962. Wtedy także jako chłopiec karierę zaczynał jeszcze jeden niezwykle teraz popularny muzyk. 12-letni wtedy Stevie Wonder. Coffee in my favorite cup, that's why I know. she told me so. That's why I love her, yeah, I know. Hallelujah, I guess you love her so. Will I call her on the telephone? Tell her that I'm all alone. By the time I call from on the phone, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down and there is nobody else around, she kisses me and she holds tight and whisper, Stevie, everything is all right. That's why I know, yeah, I know. Hallelujah, I just love her so. Pokłon w stronę Raya Charlesa, czyli album Tribute to Ray Charles w wykonaniu Stevie'ego Wondera i oczywiście utwór Alleluja, I Love Her So. Druga płyta Stevie'ego wydana pod szyldem Tamla Motown. Pierwsza nosi tytuł The Jazz Soul of Little Stevie, a trzecia The 12 Years Old Genius. No i by się wszystko zgadzało, bo tego geniuszu nie można Stevie'emu Wonderowi odmówić. Stevie Wonder był związany z Motown aż do teraz, ponieważ w tym roku zapowiedział nowy album i zakłada własną wytwórnię, ale nie zmienia to faktu, że Motown to ponad 30 jego płyt. Oczywiście wybranie na dziś jednej piosenki Stevie'ego było dla mnie niezwykle trudne, dlatego tak jak w przypadku Marvina Gaye'a postanowiłam wybrać dwie. Higher Ground. My last time on earth, I lived a whole world of sin. I'm Od razu chce się tańczyć. Higher Ground to już odrobinę późniejsza twórczość Stevie'ego Wondera i przyznam Państwu, że jedna z moich ulubionych jego piosenek. Jesteśmy przy roku 1972. Wtedy ukazał się album Inner Visions, z którego pochodzi ten utwór, ale był to też rok ważny w historii wytwórni Motown, która przeniosła się wtedy z Detroit do Los Angeles. Wtedy też zmienił się nieco styl pracy wytwórni. Zaczęto oddawać w ręce artystów możliwość decydowania o ich albumach, dzięki czemu te płyty stały się nieco bardziej osobiste. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przemknęliśmy przez lata 70. i teraz powoli przechodzimy do lat 80. i do płyty Street Song Ricka Jamesa. Super Freak i chyba jeden z najbardziej znanych sampli, wykorzystany oczywiście w utworze Can't Touch This. Rick James, kolejny artysta związany z wytwórnią Tamla Motown, związany do końcówki lat 70. Zbliżamy się, proszę Państwa, do coraz bliżej roku 2000. Przełom wieków to był dość trudny czas dla wytwórni Motown, która w tym czasie została wchłonięta przez Universal, ale tamten okres to także moment pojawienia się świetnych muzyków wytwórni. Jeszcze do roku 98 Motown dodał do swojej listy takie gwiazdy jak Brian McKnight czy Erykah Badu i tak oto w 2000 roku ukazał się album Mama's Gun. I was standing down, down, downtown, staring at the puddles on the ground, trying to figure out a way about this town. And oh, yeah, I'm not the only one. So many people out there chase the sun. If you're looking for a free ride, you better run. My Life i niepowtarzalny głos Eryki Badu. Eryki Badu, która z wytwórnią Motown związana jest do tej pory. Przekroczyliśmy rok 2000 i tak pomyślałam, że jeszcze na chwilę przed godziną 15 uda mi się pokazać Państwu tę jeszcze współcześniejszą odsłonę wytwórni Motown. Obecnie Motown to tacy artyści jak Neo, City Girls czy BJ The Chicago Kid. I ten ostatni to chyba jeden z moich ulubionych artystów tej wytwórni. Yeah. baby, keep on turning me up. Yeah. Baby, keep on turning me up. Yeah, yeah, yeah. He's just the man. So many things you do. And then keeps on turning me up. Yeah, yeah, yeah. Keep doing that thing you're doing to me. That sweet little thing you're doing to me, babe. Keep on turning me on. Turning Me Up, BJ The Chicago Kid i jego album In My Mind, wydany w 2016 roku. Mili Państwo, zbliżamy się do końca audycji. Dziękuję serdecznie za to godzinne spotkanie. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizowała Elżbieta Malinowska i na koniec, pozostając w temacie wytwórni Motown, Save My Love For A Rainy Day. Do usłyszenia. Like a bolt of lightning, love struck me down. You really upset my soul. I fell in love with you the first time I saw you. I've been trying to let you know, but I can see you're in love with somebody else. So take my love, put it on the shelf. And when you find I'm gonna break.